Hii ni taarifa ya habari, ni kukaribisha mpenzi msikilizaji, lakini kwanza habari kuu. Kesi inayotenganisha pande mbili kuhusu uongozi wa chama CNL iliyopangwa kusikilizwa Alhamisi hii imeahirishwa hadi Septemba 25 mwaka 2025. Sababu, upande pinzani wa Agathon Rwasa haukuwepo. Kwa mujibu wa Agathon Rwasa, vyombo vya sheria havina nia ya kumtendea haki. Na shirika la kitaifa la kubahatisha Rona litakuwa wakala wa udhibiti wa mchezo ya kubahatisha nchini Burundi hivi karibuni, na kwa hivyo utakuwa na uwezo wa kudhibiti shughuli za kampuni za michezo ya kubahatisha. Tangazo lilitolewa Jumatano hii na mkurugenzi mkuu wa Rona. Na wakimbizi wa Kongo ambao tayari wapo katika tarafa ya Rugombo mkoani Chibitoki wanafikia zaidi ya 1047 tangu Februari 14. Takwimu hii imetolewa na mwakilishi wa shirika la kimataifa la kutetea wakimbizi nchini Burundi, HCR, wakati wa ziara ya kutathmini Jumatano hii wakimbizi hawa wanaoishi katika mazingira magumu wanapaswa kuhamishwa katika kambi za Mwaro na Rutana baada ya kusajiliwa. Kuna hana mengine, mpenzi msikilizaji, Serafine Hakizimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Kesi husika na uongozi wa chama cha CNL ambayo ilipangwa kusikilizwa mbele ya mahakama haikusikilizwa kama ilivyopangwa Alhamisi hii, na kwa sababu Agathon Rwasa pekee yake na wafuasi wake ndiyo waliojitokeza. Upande wa Imakire Ntacyobakimvuna na washiriki wake haukuwepo. Kesi hiyo iliahirishwa hadi Septemba 25 mwaka 2025. Agathon Rwasa anaona kwamba uteuzi huo ni wa muda mrefu, jambo ambalo kwake linaonyesha kutokuwa na nia ya kutatua kesi hiyo kwa upande wa vyombo vya sheria. Mfuate mbunge Agathon Rwasa. Tumeyapokea kwa hisia si za furaha. Sana sana ni kwamba inahuzunisha kuona hali ya mahakama ilivyo kwa sasa. Ni kama mahakama ina matatizo ya kuweza kusuluhisha wale ambao wanapeleka kesi mahakamani. Na jambo jingine tuliloliona ni kwamba wale ambao tuna kesi nao hawaheshimu mtu yeyote yule. Hawaheshimu mahakama. Kwa sababu walikuwa wanajua kwamba leo kikao cha mahakama kipo, hawakuja hata wakili wao, japo alikuwepo, alijifanya kana kwamba hayupo na yeye. Na hili ni dalili tosha kwamba mfumo wa mahakama unalegalega sana. Hata mfumo wa siasa umelegea mno, kiasi kwamba rai yetu ni kwamba viongozi wa nchi, japo tunawaheshimu, wakubali, wanyenyekee, kwa sababu nchi ni sisi sote. Warundi tukae meza moja, tujadiliane, tuangalie vipi tunaweza tukakwamua hali, vipi tunaweza tukajenga Burundi ambayo inaweza kuwapa matumaini wananchi na kuwapa matumaini mataifa mengine. Na kwa kususia kwa wale ambao muna kesi kikaoni, nyinyi mnatathmini hali hiyo vipi? Ni kwamba hawana heshima yoyote na mtu yeyote. Kama huwezi kuheshimu mahakama, utamheshimu nani? Sisi kutoheshimu hilo ni la kawaida kwa sababu tuna mzozo na wao. Lakini angalau wangeheshimu mahakama. Kama ni kukataa mashtaka wakayakataa wakiwepo, lakini kutokushiriki ni dalili tosha kwamba nchi hii imefika pabaya. Na tarehe mliopewa ya tarehe 25 Septemba itakuwa ni baada ya uchaguzi, hiyo mnatathmini vipi? Sidhani kwamba tunaweza tukaitathmini kwa kulinganisha na huo uchaguzi, kwa sababu uchaguzi wenyewe ni uchaguzi wa maana gani wakati hakuna ushindani katika zoezi lenyewe. Watakao shiriki uchaguzi ni watu washirika wa CNDD-FDD peke yao. Lakini sidhani kwamba kama kutakuwa na huo uchaguzi wa CNDD-FDD peke yake na washirika wake, sidhani kwamba taasisi zitakazotokana na huo uchaguzi, sidhani kwamba zitakuja kuboresha hali ya nchi, bali itadidimia zaidi, ikiwemo na mfumo wa mahakama. Na nyakati kama hizi unaweza kutoa wito gani kwa wafuasi au kwa Warundi kwa ujumla? Mimi ninachowaambia Warundi kwa ujumla na hata wapenzi wa Burundi, watambue nyakati, kinachostahili, kinachofaa ni watu kukaa meza moja, kupeana mawazo, tunakwamuaje hali iliyopo kwa sasa, kwa sababu mambo yote yameparaganyika. Aliyekuwa akisikika ni mbunge Agaton Gwasa, alikuwa akiojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Na shirika la kitaifa la kubahatisha Rona hivi karibuni litakuwa wakala wa udhibiti wa michezo ya kubahatisha nchini Burundi. Mkurugenzi mkuu wa taasisi hii alitangaza Jumatano hii wakati wa mkutano na waandishi wa habari. Fabrice Nilagira anaongeza kuwa pamoja na njia zilizopo, muundo huu mpya utakuwa na uwezo wa kudhibiti shughuli za kampuni haya ya kubeti na kujua kiasi wanachokusanya. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea, mpenzi msikilizaji, na inasikika kutoka mjini Bujumbura. Baadhi ya wakazi wa tarafa ya Rugombo tuko mkoani Cibitoke wanaamini kuwa wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaokaribishwa katika tarafa hiyo hawatendewi vema huduma. Wanaeleza kwamba hawapati chakula cha kutosha, maji ya kutosha, na kwamba wagonjwa hawatibiwi. Wanaomba serikali ya Burundi kuwahudumia vema na kuwahamasisha katika kambi ya katika kambi za wakimbizi. Na pia mkoani Rumonge, wakimbizi hao wanaohifadhiwa katika kambi ya mpito ya Makombe katika tarafa na mkoa wa Rumonge wanaeleza kukabiliwa na changamoto hizo. Watu hao wanaokadiriwa kuwa watu 1200, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, katika kituo hiki chenye uwezo wa kubeba watu 500, wanasema wanakabiliwa na ukosefu wa kituo cha afya kinachofanya kazi mahali hapo, na wangependa hali zao za maisha kuboreshwa. Mkuu wa kambi hiyo ya mpito anatoa wito kwa serikali ya Burundi kushauriana na washirika wake katika sekta hii ili kuingilia kati. Habari hii imetungwa na Jean-Pierre Misago, ni ripota wa Radio Isanganiro mkoani Rumonge. Tukiendelea na ukurasa wa kilimo, ni muhimu kwamba wakulima wa Burundi kuhamasishwa kuhusu matumizi ya mbegu zinazozalishwa nchini badala ya zile zinazoagizwa kutoka nje. Wito kutoka kwa mzalishaji wa mbegu, akiwa pia katibu mkuu wa muungano wa wazalishaji wa mbegu, baada ya malalamishi ya wakulima kutoka mkoani Mwaro kwamba bei ya chotara kupatikana kwake. Akilejelea mbegu za mahindi, Marke Bachanamwo anaeleza kuwa mavuno kutoka kwa makundi hayo mawili ya mbegu yanakaribia kupatikana kwa kiwango sawa. Tumusikilize, anatafsiriwa na Omer Nduwayo. Turafise ubwoko kama kibigori. Katika nchi yetu ya Burundi tuna mbegu asilia za mahindi zinazotoa mavuno kwenye kiwango sawa na mbegu bora kutoka nje. Tumezungumza hayo mara nyingi tu kwamba aina hizo za mbegu hazizoeani na haziwezi kupandwa karibu na karibu. Hivyo basi mbegu asilia ziko zinakosa nafasi wakati ambapo zingepewa nafasi zaidi. Wito wetu ulikuwa ukielekea pazuri kwa sababu mamlaka husika na utafiti wa mbegu Izabu ulifanya utafiti kwa kulinganisha mbegu bora za ndani na zile kutoka nje. Ulikuta Burundi ikiwa na mbegu bora aina ya ZM621 na ZM605 zenye mavuno sawa na mbegu hizo nyingine zinazoingizwa kutoka nje. Hebu fikiria, itakapotokea mbegu hizo za nje zikakosa kuingizwa nchini kwa sababu moja au nyingine, huku sisi hapa tukiwa tuna mbegu asilia zinazotosha. Ndio maana tunaiomba serikali ifanye utafiti ili kujua kiasi cha mbegu zinazozalishwa ndani katika kuzifanya mbegu nyingine hizo kutoka nje zije katika muktadha wa kuongezewa zilizopo. Kwa sasa wazidishaji mbegu hawana shauku kubwa ya uzalishaji. Ikitokea wakaacha mara moja na kisha baadaye kuingizwa kwa mbegu za nje kukasitishwa kwa sababu moja au nyingine, zao la mahindi litapatwa na shida kubwa. Kiukweli mbegu za kiasiri zinatoa mavuno kwenye kiwango sawa na mbegu bora kutoka nje. Kuna haja ya hamasa kufanyika kwa ajili ya wakulima ili wapende mbegu za ndani. Kazi hiyo inatakiwa kutanguliwa na takwimu halisi za mbegu zinazozalishwa ndani. Na kama nilivyokuambia mpenzi msikilizaji kabla ya kuhitimisha habari hii, zaidi ya wakimbizi 40,047 wa Jamhuri ya Kidemokrasia wa Kongo tayari wamekaribishwa tarafani Rugombo mkoani Chibitoke na shirika la kimataifa la kutetea haki za wakimbizi HCR. Maelezo hayo yanatoka kwa mwakilishi wa shirika hilo nchini Burundi wakati wa ziara ya kukagua ripoti za wakimbizi wanaowasili kila siku Rugombo tangu Februari 14 Jumatano hii. Brigitte Mukanga Eno anaomba usaidizi wa kila mtu na anaashiria kwamba wanakamilisha mchakato wa usajili ili kuhamasisha wakimbizi wote hadi maeneo mawili ya Mwaro na Rutana. Tumusikilize, anatafsiriwa na mwenzetu Alexi Ndaiseng. Rugombo pour le moment nous avons dit ya le nombre qui continue de. Kila siku tarafa ya Rugombo hupokea idadi ya wakimbizi wanaoingia na tayari tumezidi wakimbizi 40,000 uwanjani hapa kwenye shule zile mbili pamoja na pale kanisani. Tukijumurisha watu walioingilia kwenye maeneo mengine, labda tunazungumzia idadi ya watu 40,047 ambao tayari wameonyesha nia ya kuorodhesha kama wakimbizi. Mahitaji ya afya yapo makubwa sana. Kuna takribani wanawake wajawazito 2,500 miongoni mwa changamoto nyinginezo. Kuna watoto wadogo wanaozidi 7,000 ambao baadhi yao hawakuja na wazazi bali na majirani zao. Hao ndio watoto wanaohitaji kusimamiwa kimisaada. Ndio maana katika shirika linalotolea haki za watoto ulimwenguni UNICEF tunakwenda kutazama jinsi ya kuanzisha masomo kwa watoto hao, ila jambo la dharura zaidi kwa sasa ni kumaliza usajili na kujaribu kuwahamishia katika maeneo ya Rutana na Mwaro ambayo yametengenezewa na serikali. Bila shaka tunaomba kuungwa mkono na wahisani kwa sababu mahitaji ni mengi hapa Rugombo. Aliyekuwa akisikika ni Brigitte Mukanga Eno, ni mwakilishi wa shirika la kimataifa la kutetea haki za wakimbizi HCR nchini Burundi. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo François Akimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, kwa heri.